انه لولا ان اسعد بن زراره مني حيث ما قد علمت كفيت كذلك هو ابن خالتي ولا اجد عليه مقدما كلا امام كي سعد بن معاذ كين كي سانغو بني عبد الاشهلي واخ دا نياري سانغ لا نون دي سعد معاذ سعد بن معاذ اك اسيد بن حدير سعد دال ديكوي واخ موم كي تي ديس نيكو يو اسيد لا ابالك expression la nak bu bari lu muy tek mais ki ci contexte bi moy comme si yow dal yal na la sa bay ñak rek wala amo bay comme si lan ngay mala xolé ba lu melni di xew fo xamne yow kilifa nga fa hein intaliq ila hadhayn ar-rajulayn demal ma ci ñaar ñooñu ma deg di as'ad ak mus'ab bima deg ñu ngi ñew suñu quartier di fi wax affaireu l'islam demal ma ci ñom ñaar ñu gina gaay ñaari goor ñoon nga xamni ñoo ñew daaray na suñu carte mag yow mi nga xam ñoy sandi pouvoir bicéphale mag yow ko jité han demal nga wax leen te ñu ñoon ñew amul dara lu fi def li yusaffiha du'afa'ana ngir nak haa fekk ñi nga xamantene ci ñun ay faible lañ ci walu xalat ñu dal di leen dribler ba duggal leen ci seen diine ji ñi nga xamne dañu nek les faibles ñom les faibles lañ bëgg attirer ci seen diine dof lo leen ndax jappon nañ ne manki wiss wessul dugg ci l'islam ngir ñu bëgg leena def ay ñu manki wiss ba top leen ci seen diine joon ñuy wote ta amul ñeel ñu ñu cible lulul du'afa ana ñi nga xamne ñoy way meew ju doole ji ci ñun demal ta bo deme nak wax leen li ma wax man sa'd ibn mu'adh fasjurhuma wanhuma gëdd leen ta téré leen ne leen bu ñowati suñu kër yi nañ fi joggé ñu ngi na gaaw nañ joggé suñu carte fa innahu lawla an asad ta nak li tax sax man ma jaar diplomatiquement ni dila wax yow benen sabbe yow kilifa gis usayd moy ne asad xam nga fi mu tollu ci man xam nga ne budul won lolu nga xamne mom sama doomu bajjen la budul won ne sama doomu bajjen la duma la yoni man ma lay fegal affaire bi may dem liquider ko dum gina gaw dal dikoy liquider eliminer ko mu jeex ñom ñaar ñi waye nak xol na ci ne mom sama doomu bajjen la motax manuma ko def yenn ni voilà kon nak xawma nan lay deme ci mom def ko lolou budul won lolou ba legi man ma koy res waye yow demal fasjurhuma wanhahuma gëdd leen ta téré leen ñu bañati ñewati ci fi ni acca demal ñu gëna gaawé han bimu waxé lol munafa akhadha usayd ibn hudayr harbata thumma aqbala ilayhima bimu waxe lol mom usayd ibn hudayr momit mu daldi jël ki yom mu daldi jël li nga xamantene ni moy harba moy ben bant lay doon bo xamne day ñawale day ñaw ci ben wet bi nga xamne man nga cey sami tamit di ci rebbe mu jël bantam bobu mom usayd ibn hudayr thumma aqbala ilayhima mudal di ñew fek len fa tol bañ nek mom sayyidina mus'ab ak sayyidina as'ad ibn zurar radiyallahu anhuma falamma ra'ahu as'ad ibn zurar qala li mus'ab ibn umayr hadha sayyid qawmi qad ja'ak fasduq allah fi qala mus'ab in yajlis ukallima سيدنا أسيد موم تاي كان على شركه رضي الله عنه تيوبا بولون جيل ياتام بوبو نييو فك لين فا نيو نيك بامي ديغمل دي اكسي اسعد بن زرار رضي الله عنه دال ديكوي غيس موي نييو موني كي موني مصعب سيدنا مصعب نيكو كي موي سانغو فيمو بوكو fi ki ni mom moy sangu famu jodé fi mo moy sen sang waaw moy sang bi dé fasduqillaha deggul deggul fasduqillaha fi deggul ak sa borom ci mom moy woko ci diine te yalla rek tax ndax mom mi moy sangu ñoñam mu ngi reey dikkel deggul deggul deggulal deggulal deggul ak sa borom ci mom sayna musab radiyallahu anhu ne ko bu toge de in yajlis ukallim bu nango tok dal ba deglu dina wax ak mom lol bu ci deggu mom lol bu ci am dara lo ci tit ndax bu ñewé rek dina ko dina wax ak mom ah legui nak mu aksi fek mu ngi doon ñew mom usayd ibn hudayr radiyallahu anhu bimu aksé fa waqafa alayhima mutashattiman فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة بيمو أكسي مو نيوك مير أكسينا يور ياتام وو نيلن بيمو نيوي رك تاخاو توغول صاح نيوول دافول دار دي لين واخ واخ يو نياو دي لين غاني دي لين واخ واخ يو نياو nelen ana lan mo len indi fi ni ci ñun suñu carte ba ngeen japp ñi nga xamne ñoo gina doye di ci ñun di daldi yaq seen xel yi di len mankil wiss ndax di len duggal ci li ngeen nek irtazilana sori len ñu joggi len fi ñu gina gaawé budé né seen bakkan yi am ngeen ci seen bakkan yi soxla lool moy budé bëgg ngeen seen bakkan yi pour dundu après kon na ngeen fi joge fi ni mo gina gal sino rek ma dal di len assassiner len ngeen de yeen ñep lay ray yeen ñaar ñep jog len num gina gal in kanat lakuma bi anfusikuma haja bu de ne sen bakkan yi am ngeen ci soxla bu ngeen bëgge dundu mu sen bakkan yi ngeen bëgg dundu après na ngeen jog legi num gina gal moy don mer la waxe fa qala lahu mus'ab sayyidina mus'ab radiyallahu anhu nako aw tajlis fa tasma nako bayiko bam wax motax nit bu ñewi di wax ak mer bul jël tonu mer mu wax ak mom ci ñek nako aw tajlis ndax mano tok o kallim ko bu ko defé ma wax ak yow mano tok rek ma wax ak yow man nga agal suuf rek ma wax ak yow fa in radita amran قبلته وان كرهته كف عنك ما تكره نكو توغال ني واخ اك ياو بو ديجي لو خامتاني ني سي سما واخ گرم نغاكو نانغوكو بودي نا ليغا ديج سي سما واخ نيهولا دينن بايي واخ ليغا خامن نيهولا دينن لا فغال ليغا خامن بوكوكو ديج سي نو قال usayd ibn hudayr ne ko nak ansaf ta ne ko yow musab li nga wax baxna wax nga wax ju rafet to thumma rakaza harbatahu wa jalasa ilayhima mu dal di jël bant bi day ñaw ci suuf bi mu dal likoy jam ci suuf to ak as'ad ibn zurara ak sayyidina musab ngir deglu musab ibn umay radiyallahu anhum ajma'i فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال فيما يذكر عنهما والله لا عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله إلى آخر الحديث بمجمع جل bant bi ñoro jam ko ci souf moy samp ko ci souf tok di len deglu sayyidina mus'ab radiyallahu anhu dal di jël wax ji commencé wax ak mom ci l'islam xamal ko l'islam jangal ko alcorane comme ni nga kiko yoni di sangam di suñu sang alayhi salatu wassalam don defé imam ibn ishaq muné ñom ñaar bi sayna mus'ab sayna ashab ñune ci li nga xamné mom lañ tuddu jël diko li ñi tuddu diko jël ci ñom ñaar kené ñu ngi wat ci yalla moy sayna mus'ab sayna usayd no ashab radiyallahu anhu ma ñune ñu ngi wat ni gis nañu xam nañ ci xar kanamam lañ gisene ki de dugg lu dina dugg ci l'islam legi bi may wax mom mus'ab ak ni nga xamantene non la konam bi commencé lèr commencé woyof commencé xar kanam bi di lèr mu xamne ki mom ñom ñaar mu xamne ki ki mom mom yalla def na ne ki convaincre na ñuko après bi mu paré mom sayna mus'ab usayd ibn khudayr neko ma ahsana hadha al kalam wa ajmala ana lam mo gina rafet kaddu gi nga wax muy alquran gi nga jang wa ajmala ana lam moko gina rafet ana lam moko gina taru nuko gina bax ana lam moko gina taru ba pare mu nako kayfa tasnauna idha aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din nako legi sax damay laaj man usayd amul sax ay demal ma ngi dem teñu ana lan ngeen di def bu ngeen beugé dugg ci diine ji qala lahu ñu ne ko tartasil fatutahhar wa tutahhir thawbak fatutahhar fatu wa tutahhir thawbayk thumma tashhadu shahadata alhaq thumma tusalli mune ne mais lan ngeen di def ngir dugg ci seen diine ji ku bëgg dugg ci seen diine ji numuy def ñu nako da ngay sang setal sa bop inshallah ak tay yi dinañ ci ñew bu soobe yalla moy est ce que ku tuub ni da nga wara sangu set ku tuub ko xamni yéfer lo won bu tuub est ce que par force da fa wara sangu set wala jël inshallah dinañ ko gis gisoon nañ ko tamit ci suratul ma'a ayatu tayammum gisoon nañ fa fofu waxon nañ fa tamit khilafu wouté borom xam xam yi ci masala bobu waye inshallah dinañ ko massa def inshallah buñu aggé ci lool ci gattal dafa am ñune dang koy def am ñune dedet xana fekkon waji bi mu tuubé mu am janaba bi mel non wala waye lool moy ñaari avi inshallah dinañ ko gina yaatal ci yeneeni jotaay mune kon ñu ne ko lan da la bëgg xam ñu def da ngay sang nga dal di label sa bop label sa yéré tamit yéré kaw yi ki yéré soufi bo paré nga dal di summa tash bu waré tashhadu na sédé shahadat al haqq moy ashhadu an la ilaha illa allah ma ngi sédé na amul benn bour bu ñu wara jaamu ci dëgg ku dul yalla wa anna muhammadan kan muhammad sallallahu alayhi sayyidina rasulullah rasulullah daw yalla mu dal dikoy def dal di ci duggu mu dal dikoy def ba pare ñu ne ko summa tusalli ginaaw gi nak amna nak ay julli yo xam dang ko wara def ngay julli fa qama ki sase usayd ibn hudayr radiyallahu anhu dal di jog faqtasala mu dal di sangu wa tahhara thawbayhi mu dal di setal ñaari yere yu kaw ye yi suuf wa tashahhada shahadat alhaq mu daldi cede deug bi moy biñu wax sank summa qama ginaaw gi mu jog faraka rak'atayn mu julli ñaari rak moy ne pour dugg nak ci l'islam moy ne li ni après nañ gis tahwiju hadith bi inshallah waye moy ne li ni du par force ko dugg l'islam lenn la bo ci dugg bo waxe shahada yi jeexna tak yang ci bir ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam julli nga jeexna tak jeexna yi nak ñom dañ ko ko wax waye comme niñ la wax sank ci masala bobu moy ne waye lam bo tax ndax nem yere bo xamne xam nga julli man na sol yere yo xamne dafa sobew mais kagn la man nako sol moy ne man la ki sa yere am sobe mais nak fek dulli jotul bu julli joté nak bu boba dang ko wara ta nga fatale ko ta man ko voilà comme li maliki rahmatullah alayhi di wax il faut fatale fatale ko ak man bu boba dang koy jindi rahas wala nga sol yenen waye ken du ne wala même ci bopam mom bu amé janaba julit bi obligé wul musangu ji sa c'est comme li imam sayyidna abu hurayra ki won bam gisé yonnentou allah sar sar nako nono al yamani nou tudati sahabo ibn al yaman hudhayfa ibn al yaman nga xamné am janaba dañe yonnentou allah sar sar rek dal di daw ci mbedd madina yi mu gis len ne len bim len di mu gisate monako may fo newon abu hurayra monako ndax bima dajé ak yow dama amone janaba monako subhanallah moy jaar pour yéen neko ndax julit du sobew moy pour wan ko nekul ne par force da nga wara sangu ji sase waye bo waré def lo xamné nak day waral la bu boba ben jaamu yalla yi jangal qur'an mi wala te ki wala julli yoy nak da ngay lam da ngay dem nga lam li sol tamit yere yu ki am yere bo am sobe tamit nonu la de façon li gën moy nga bañ ko fu mu kiwe nga dindi ko ndax xamoo fu julli kiwe lol ta lol tamit mo gën legi mom mu dal di jukkon ci sase setal ay yé sangu setal ay yérem def shahada yi julli ñaari rakka thumma qala lahumā munalen moko usayd ibn hudayr wa sayyidina mus'ab ak as'ad ibn zurara radiyallahu 'anil jami' munalen inna wara'i rajulan in ittaba'akuma lam yatakhallaf 'anhu ahad min qawmihi wa sa'arsiluhu ilaykum al-an sa'd ibn mu'adh thumma akhadha harbatahu wa ansarafa ila sa'd mom munalen sayyidina usayd ginaaw bi nga xamne duguna legi ci l'islam munalen nak maangi ni di dem waye amna ku nek sama ginaaw kama yoon kama bayyi ñew fekk se len fi mom de gis nga bu lu ngeen def bam top len yeen ñaar dugg ci l'islam amul kenn ci ay ñoñam ko xamne ñeme nañu wala dinañu wuté ak mom bu dugg ci l'islam wa bani abdul ashhar yeb di tu and ak mom wa sa arsiluhu ilaykuma mangi ni di dem buma demé na fexé naxtan ak mom dina téggi pexé bu yoniko mu ñew ci yeen melni dañ ne ko kan la mo ne len sa'd ibn mu'adh moy sa'd di doomi mu'adh radiyallahu anhu mom mi sa'd ak sayna usayd bi après dinañ def sen tarjuma inshallah bu ñu paré ci sayyidina mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu ginaaw gi summa akhadha harbatahu wa ansarafa ila sa'd wa qawmi bim len waxe lol mu dal di jelat bantam bobu mu jelon samp ko mu simpi ko tey ko dal di dem ci sa'd ibn mu'az dem tamit ci wa ñoñam fañ neew ndax duñu tok seul le ki ni fa yoy comme niñu gise won wa ko faaru quraysh ni ñom nga amne buñu masona xey ñom abu jalil ñom utbatun uqba ibn abi mu'ayd utbatun rabi'a ni ñu doon nekk ci seen andiye seen club yi nit ñi wër le ñi non la won mune bam ñewé mune mu dal di jël bantam bom nak dal di dem ci sand ci ay ñoñam mom kilifa ga fekk len nak wawum julusun fi nadihim ñu ngi tok ci seen club yoy ci seen ndaje yoy ñuy tok sa buñu xey ha falamma nadara ilayhi sa'd ibn mu'adh muqbilan qala ahlifu billah laqad ja'akum usayd bighayri alwajh alladhi dhahaba bihi min 'indikum bi mi ñew deggmal di ñew fekk sa'd nek quoi ñoñam dafa xol xar kanam gi muy ñew rek lata muy aksi mu ne maangi len wat maangi wat ci yalla kene usayd de dikkel ne len ci xar kanam bo xamne du mom la demé won lan la len bëgg wax ki dafa Touba ndax lama ko waxon na len gëdd na len dakk mer gogum waro mu demé won ñew ni xar kanam gi leer ni mu ki ni dal moy ne gaay convaincre nañ ko wat naane xar kanam gi mu dikke bokol ak biñu demé won ndax bam doon dem nga doon ñangal mer mu joge ko xamne da fa warona mer joge fa mer mu ñew melni han bimu accé mom Usayd ibn Khudayr munefa lama waqafa ala an-nadi qala lahu sa'd ma fa'alt bimu accé sa'd ne ko benen kilifa gi mom ak ñom ñaar ñom ñoy kilifa yi munako lan nga def ci lima la yoni won ne demal nga dox ko قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت وقد حدثت أن بني حارث قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن أخي أنه ابن خالتك ليغفروك mu ñew mo ne ko lan nga def yow Usayd lo fa def bi mu accé mo ne ah man de wax na ak ñom ne len wax na ak ñom ñaar bi Asad ak Mus'ab wax na ak ñom radiyallahu anhuma waye ma ngi wacc yalla ke ne gisuma ci ñom ben problème fekkuma ñu nek boromi ay amuñu ben problème ñom falam ara bihima falam ma ra'aytu dihima baasan gisuma ben problème nak ci ñom nak wax deug yalla waye nak malgré lool waqad nahaytuhuma malgré lool nak terna len ha dina len bayyi len di ñew suñu quartier di fi di rangati suñu ñi nga xamne dañu seen xel yi dafa dess wala ñu faible wax na len ko ha bu leer na faqala bima len ko waxe ñom ñaar neenañ ma naf'alu ma ahbabt dinañu def wala nafal ma bab dinañ def li nga bëgg ñu bayyi dootuñ fi ñew dinañ ko def kon lool moy rendre na compte ci lool moy legi nak waxon na dina lin waxon na Mus'ab ak Sayyidina As'ad keni dina fexé dina lin ko yoni mu ñew ndax bu len topé rek amul kenn ci ay ñoñam ko xamné du ko dina wuté ak mom dalen di tok da koy tok ci l'islam legi nak mu tek ben plan mu ne ko waqad hudithu ta man Usayd netali nañ ma ke ne Banu Haritha di sen ben benen tribu bo xamne danaka ay opposant lañ won ay ci neeg yoy neegu Aws yo ki wa Khazraj yo Aws wa Yathrib non ke ne wa Banu Haritha ka deg netali nañ ma ci yoon bi ke ne biñu degge ne Asad ñew na fi genn nañ ci wa Banu Zafa genn nañ ngir ray ci ko wa dalika tabo gisi ñu bëgg ko ray ci annahum arafu annahu ibnu khalati dañu xamne sa doomi bajjen la yow motax ñu genn def delen def mboro tak nek yor ay arme ne Asad lañuy ray ci ndax xam gu ñu xamne sa doomi bajjen ngir lan ngir yow li yuxfiro ko ngir ñu nakal sa bakkan ci ban bi moy sa pact bi nga am ñu dal di koy piétiner nak doro lolou gaw lo gido ibn darin na bañu gis sayna abou bakr radhiyallahu anhu mom lan mo taxone mo ne sayna abou bakr legui delo ma sama affaire ndax man bëgguma arab yi di ñëwé man sama pact dañ ko xoti bëgguma ko dégg ndax lolou gaw la réputation mom lañu foulé non koku ci ban bi lañ nak sama réputation ta lolou mom ndax kilifa amone pact ñu ñëw xoti pact bok bañ ko respecté mom nga rayon ko ñoyel gatché gi nekk ci mom te lay siw ñepp naan dañ ko gatché mon ko nak wa banu haditha degg naane paré nañu tak nañu ñew ngir ray ci asan ndax xam gu ñu xamne sa doomu bajjal la hein lool lan la plan la bu mu tek ngir mu dem bimu leen waxé lool قال سعد قاف قام سعد مغضبا مبادرا Saad ibn Mu'adh dal di juk ci sase mer mu ngi mer ndax lan ragal tamit beug gaaw dem legui num gina gaawé ngir bañ pactam moy le fait que ñu xamni ki sa doom bañal la ñu gatchel ko moy yaw lañu gatchel mu bañ lolu xew nak ragal lolu xew mu gaaw juk num gina gaawé hein djel momit yatam yoy nga xamné dang ci mëna xex comme li wala waxon sank ak reub tay muy ñaw ci souf djel ko tey ko xala mu ne summa xala mu ne wallahi ma araka aghnayta shay'an mom saadu mu dal di jog ne sayna hudayr radiyallahu anhu ma ne ko yaw ma ngi watti yalla ke ne jariño fu dara moy ne gis na ne lima la waxon nga dem wax lijeenti ko defo fa dara summa kharaja ilayhima mu genn nak dem nak ci ñom as'ad ibn zurara munafa lamma ra'ahuma sa'dun mutma'innayn arafa sa'dun anna usaydan inma arada minhu an yasma'a minhuma fa waqafa alayhima mutashattiman bi nga xamantene ci le jël lol ne ko defo fi dara yow jariño fi dara ci li ma la waxon jëlu yatam num gina mère numu gina gaawé waxu dem ci ñom fokk ne tamit wa banu harisa li ñew def lol mu ñew xol neena bimu len seené ci tol bi sand ak sayyidina musab tok radiyallahu anhu ma dal gisul benn panique ci seen ki ndax bu doon ñele dañuy ñew ngir ray ko moins na la xatu ñek yoy mu gis ñu tok dal tranquille mu dal di comprendre que ne li plan la neke bu usaydi tegon ngir ma ñew deglu len ñom ñaar ñi bi mu xamé lol nak fa waqafa alayhima mutashattiman mu taxaw nak di len daggal fu mu gina ñaawé ka saga ka wax wax du ñaaw di len ngagn ñom ñaar di asad ak musab ibn umayr radiyallahu anhuma ginnaw gi mu ne asad thumma qala li asad ibn zurara ginnaw gi mu ne asad ibn zurara ne ko asad mune asad ibn zurara neko ya aba umama neko yow abu umama yow lay waxal ama wallahi lawla ma bayni wa baynaka min alqarabati ma rumtu hadha minni atarshana fi darayna bima nakra وقد قال اسعد بن زرار لمصعب بن عمير اي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه ان يتبعك لا يتخلف منكو بمو اكسي من اسعد موي كيسنا لي نك دارا خاو في كي بلان لما تغال غير ما دغلولين مو مير monako e yow asad yow lay waxal degluma fi ya aba umama yow abu umama mo ron dakantalam ama wallahi mangi watti yalla ne bo yobul ma yegal le wallahi mangi watti yalla burul won li nga xamne mo nek sama digeunte ak yow ci mboko xam nga ne doono won sakku li ci man non provocation bu tol ni mo ano no xamne dama bok ak yow jege ak yow nga xamne boko defee duma la mana reeli ray la motax nga dal di may def li burul won li nga xamne mbokalé giñu bok ci njabot ak askan xam nga ne burul won lolou li nga def doko def de do sakku li ci man de ndax da ngay ñew ci suñu quartier suñu moy suñu sache garde fo xamne ñun sang ma ousay bi ñoo fi ne nga ñew di fi wax lo xamne neexuñu ta laata muy ñew moy bi mi comme le cœur d'effort ku ñëkk ki ba muy ñew fekk na sayna ousay ibn as'ad ibn zurara waxon sayna mus'ab ne ko mus'ab ma ngi wacc yalla que ne dikkel na la sangu ñi nekk ci ginnaw ñepp di banu Abdul Ashal ki moy seen sang de wat naane gis nga bula topé ñaari nit duñu wuté mom ñaari nit duñu wuté ki yaw mi Musa fexel bañ topolo kom li Usayd lim leen waxon laata moy dem la yatakhallaf anka minhum ithnan amul ñaari nit ci ñom ñu wuté yaw bu boba baña la top bañu dugg ci l'islam bimu ñewé wax lool ak meram nan ko yaw Asad xam nga le mom waxoron Musa ndax Musa mom Quraysh le joge mom xamuko gan la fi motax boy wax ak dagay wax ak ci ko fi indi ta mu dekk ci dekk bi motax mom la waxal merak mom ne ko gis nga bulul won yow xam nga bokku guñu bokku ndax wax na la ne Asad ibn Mu'adh Asad mi doomi bajjanam wax mer sayyidna Mus'ab ne ko awa taqud fa tasma ne ko est ce man wa tok nga deglu limay wax fa in radita amran wa raghibta fihi qabilta ne ko bo geureme limay deglu limay wax dara ci limay wax dara nga am ci xemem nga dal di koy nangu waye wa in karitahu budene beggoko fofu wax nak azalna anka ma takra boko defé ñu dal di bayyi li nga xamantene sori li nga xamne beggo ñu wax ko ñu bayyi bañ fe waxati dara comme limu waxon ku ñëk ki di sayyidna Usayd ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhum wa ardaahu mu wax ko lol bu mu waxe lol nak muneko legi mu dal di tok muneko am safta comme le kele waxone sand nako wax nga de nako wax nga lu rafet proposer nga proposition wu rafet summa rakaza harbata al harba wa jalasa mu jeul yat wo samp ko dal di tok di len deglu Musa fa arada alayhi al islam mu dal di koy garal l'islam mom sayyidina Musa wa qaraa alayhi al qur'an mu jangal ko al qur'an qala imam ibn saq di wax ni ñom ñu ne fa arafna wallahi fi wajhi al islam qabla an yatakallam li ishraqi wa tazawuli comme lam doxon sayna usayd ba commencé di wax musab di wax mu gis ni ndax pédagogue la won ku manona wote la won lool la yonent bi alayhi salatu wassalam xamone ci mom motax mu ne ko yow demal yasrib chacun yonentou bi alayhi salatu wassalam ku nek fa nga dina competent fa la la don te Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neal ci guerre bi ndax guerre la ginnona ma plan de guerre Mus'ab ibn Umayr ila Yathrib demal Yathrib ndax yow sa qualité du'a wote demé ci l'islam you exceptionnel waaw non la doon def compétence bu ne compétent bu ne ñu tek ko fa nga wara ne ah mu ne kon bi Musab commencé wax ñom ñaar ñu ci lañu gis l'islam ci xar kanamam ndax ñu commencé léré commencé woyof summa qala lahumā bi Musab paré Saad nalen radiyallahu anhum kayfa tasna'una ila antum aslamtum wa dakhaltum fi hadha ad-din nalen ana lan ngeen di def bu ngeen dug lin ngeen di def bu ngeen beugé dug ci diiné ji bu ngeen toubé ba dug ci diiné ji lan ngeen di def ngir dug ci ñinoko da ngay sangu lablu labal sa yéré def shahada yi deug bu ko defé nga julli ñaari rak faqama faghtasala wa tahhara thawbayhi wa shahida shahadata al-haq nu dal di jog sangu labal ay yereem comme ko ko fi ñeekon def shahada yi julli ñaari rak jël simpi bant bam fa sampon fa aqbala amidan ila nadi qawmi wa ma'ahu Usayd ibn Hudayr ci sase mu dal difa joge jeul yatuy dem fekk ay ñoñam fa nga xamne fa lañ nek grand place fañu tok ci pinch mu bu won tay qala falamma ra'ahu qawmuhu muqbilan qalu nahlifu billahi laqad raja'a ilaykum sa'd bighayri alwajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum ñomi di wa ñoñam wa peuple wa communauté bañu ko gisé muy ñew wa tribu ñoom ñu xamné mom mi ni démé won ni mérék ni mu ñëwaaté ni ñu né ñoom ñu ñu wacc ci yalla waxan de seen biir que né saadu suñu sang bi dé mu ngi ñëw ak bét xar kanam bo xamné bokul ak bi mu démé won bi mu fiy joggé falamma waqafa alayhim qala ya bani abd al ashhal kayfa ta'lamuna amri fiikum bi mu accé mom mu né len sayyidna saad radiyallahu anhu mom tuub na len nelen ya bani abd al ashhal yen wa negu bani abd al ashhal lan ngeen xam ci sama mbir ci sen bir man kan la ci sen bir qalu ñu dal di koy tontu ñom ne ko sayyiduna yow yaay suñu sang wa awsaluna yaay ki daq jokk mbokk ci suñu bir tamit wa afdaluna ra'yan ta yaay ki fi gina bax ci ñun gis gis say xalaata gën ci ñun amul kenn ko lo fi gëni xalaat ci ñun waye ñu ne ko wa aymanuna naqiba moy ñu ne ko tamit yow yaay ki nga xamantene ni yaay ki gëna tedd bakkan ci ñun gëna barkel bakkanam tedd moy ki nga xamantene ci ku tedd la yaay ki ñu ci gëna tedd ta sa yaay ñu gëna bax ah biñu waxé lolu muné len fa inna kalam ar-rijalikum wa nisa'ikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih kom kana yena wax li yeb sédel ko ci man waxu kenn goor ni ci yeen ak jigeen ni ci yeen ñepp haram na wax man légui haram na fe duggu ngeen gëmu ngeen yalla di ngeen gëm yonentam bi di muhammad alayhi salatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam legi jeexna ku bëgg waxate man il faut ngeen duggum yalla gëm ndawam bi haa qala ñom ñu ne fa wallahi ñu ngi wacc yalla ke ne ma am sa fi dar bani abd al ashhal rajul wala imra'atun illa musliman wa muslima ñune ñu ngi wacc yalla ne gontul ci wa keur mu gont moy ci ngor ginaaw bi ñu leen waxe lo ngor jotul ci wa keur neegu bani abd al ashhal benn goor ak benn jigeen loolu ne gëm na yalla duguna ci l'islam nek julli waraja as'ad wa mus'ab ila manzil as'ad ibn zurar moy sand bob waraja sandul legi sand daldi delu dem ci mus'ab ak ci non as'ad bob ak mus'ab daldi delu ñom ñaar ñu daldi delu dem ci keur as'ad ibn zurar moy keuru kiko dalal moy as'ad ñu and dem keuru mom as'ad ak mus'ab فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار نو سعد لا ورجع سعد ومصعب اك اسعد نيوم نيت نيب موي بيمو وخي لون بي امول كين غور جوتو لول كو نيك توبنا مو دال اندك مصعب بن عمير اك اسعد بن زرار ني اند ديم كير اسعد ني نيك فوفا مو كوي جابالي موي ووتي موم مصعب تي الاسلام حتى لم يبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال ونساء المسلمون لودول نه فالا نيك لغي سعد بن معاذ مجو باي ليپم اندك مصعب اك اسعد ني نيك كير اسعد دي ووتي تي الاسلام با امول بن كير تي وا كيرو الانصار لودول نه امنا اي غور اك اي جيجين يو خامني ñom dañu muju duggo ci l'islam dal di tout ah lolu moy li nga xamantene ni moy hadith bi hadith bi nak imam al bayhaqi dal dina koy solo waye dele ko ci yoonu kan imam ibn ishaq imam ibn ishaq mom da ngay gis ne sanadam bi bu werr la bo werr la ndax lan neena hadathani netalinama ci ñaari serignam yi lako jele muy abdullah ibn al-mughira ibn mu'aqib ak abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm te ñom ñi ay tabi'i lañ won ñu dal di koy jele ci ashad ñom ñu netali jele ci ashad ibn zurar mais nak mursal la nak waxon nañ la ne biñuy gis tarjuma sayna ashad ke ne ashad ibn zurar yaron tibbi alayhi salatu wassalam bi ñuy madina ci at mom ndeuk mi fofu fala gañ te sayyidina mus'ab radiyallahu anhu comme ni koy gisse momit gañu na avant yaron tibbi alayhi salatu wassalam bi genn adina kon moy ne ñaari serinu imam ibn ishaq yi même bouré ay talibé sahaba lañ moy fekkawuñ keul fekkawul mus'ab fekkawuñ ashab ndax ñom ñaar ni biñu genn adina yaron tibbi alayhi salatu wassalam mu ngi dund motax mursalun hasan la wala moy mursal la bo xamné wala bu sahih la sax bu yir mursalun sahih nako nonu imam ibn ishaq kon lool la lool moy li jëm ci walu hadith bi kon imam mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu mom non la fa nekke won ba ni nga xamantene ni fa la bamuy joge madinatul munawwara ala sakin ya afdalu salatu wassalam fala ñepp da naka amul benn keur ludul ne dugg nañu ci l'islam mom sayyidina mus'ab ginnaw gi ci la comme l'imam ibn saq wax ci la delu ci yonentima alayhi salatu wassalam dal di koy andil nouvelle bu neex bobu yonentima alayhi salatu wassalam dal di ci contane fek mu ngi won makkatul mukarrama mo dal li cey contane ci mission bob nga dox la dox motax ba madinatul munawwara ba adine tukki fufa ni dulle mba mu wor fa ba mu def fa lu bax day delu ci compte sayyidina mus'ab bi ndax moy ki nga xamne mo fa dugal leeru l'islam allahu akbar takat bi wi dem nonu 17 ans la amone wala touti la ko wessu won jeune 17 ans avenir l'islam yaron tibbi alayhi salatu wasalam bir yafri mu dal dikoy tek ci ay mbagam kon legui nak ak lañuy toge nan xale nga xale jeune la bal ma dox sama ndaw wala jeune la l'islam bi soxla guñ la buñu gisee sax jeune muy gor gor la jaaxal nit ñi jeune bu am xam xam 17 ans commencé am xam xam bu leer gaay dañ nan me ki kaw te fu jabo ni ki fu jogi alors que lool c'était banal nit ñi 6 ans lañ doon am nek fouré 17 ans ngay ubbé mais xolal histoire ñom imam muna maliki imam ash-shafi'i rahimahullah bi mi dem ci imam malik di jangi mu di fa jangi fekk na téréem bi mu gina ki muy mu waxta dako mokal aksi dako mokal doora aksi lo moy lan mu ron tay dañ nan étudiant bi wala élève bi bamuy dem di jangi dafa mokal programme bi doora ñew waxo tayay ma ko fa yobbu won gone ko taw mu fekk imam shafi'i mokal mu waxta mu ñew tan ko ci imam malik rahimahullah mu ne ko gisna gone gisna ci yow leer bo xamne fexel bu ko fay ak moy yalla hé xolleen fu mujjé imam shafi'i kenn dina waxati xam xam do tuddu imam shafi'i rahimahullah al mutallibi muko xol ngiram bi xola imam yi nek ci suuf allahu akbar palm bi danaka ñoko yel boy cité shafi'i mais da nga nan xana borom xam xam yeb mom do muju nek shafi ta bami nek imam mais tout temps la ainsi de suite ñep nor la sayyidina mus'ab mi def madina lam fa def ba tay ji nga xamne mais ko dem madina xam mom mo fa demona ba meké désert lam de mushrikoon ba def ñu neewu ñoni té ñoni manu ñu wona def mission bobu ndax am ñoon xam xam bi ci bi war motax ñu ne yaronte bi alayhi salam yo ni ñu ko xamne mu yonne len ko te 12 lañ wo mu dem def lepp ratisser terrain bi def lepp ba tay mu mel ni kon nak ku fi tok di gonde ke ki na nga xalat ñoon amul kenn ko yu def dara lu bax madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam ludul ne day dem ci compte sayna mosam ta dula wañil dara allahu akbar mu dal li delu kon ci yonent bi alayhi salatu wassalam wax ko li nga xamne mom la fa def yonent bi alayhi salatu wassalam dal di kontan gu jeegi dayo waye mom imam musab ibn umayr fof la nek bi nga xamanteni ni fa la delu makka bi gaday gi joté ñuy dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam dal li ci and dem gaday mom sayyidina musab radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye comme niñu la waxe won ke ne dundugu metti la doon dundu ba der bi sax doon teggé ku ndax metti gi nga xamné mom lañ doon xawal mom la doon mo len doon dal fo fele waye biñu gadayé mom bokku na ci nga xamné ñoo ñëk aksi fo fele ci makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman mom sayyidina musa bok ci ñeuk aksi fofu allahu akbar moy ne bi ñu joxe ndigal rek yonent bi alayhi salatu wasallam ngir gaday bok ni ci ñeuk nangul ñi ñeuk doxe ndigal lool mu daldi dem wuyu ji dem gaday bayyi yaay bayyi alal joju ñu la doon wax mu bayyi lepp dal di dem fojum mu dal di dem ci yonnati bi alayhi salatu mak madinatul munawwara fek bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam mom demagul won ndax mu ngi won fofele ci makka ndax nit ñi demagul won motax bokku na ci ñi ñeuk dem comme ni nga xamne non la ñewé ci sahihul bukhari رحمه الله تعالى كن موم سيدنا مصعب بوكو نتي نيكا ديم موك عبد الله ابن ام مكتوم بيمو اكسي نيوم ñar ñu ne len ana yonent bi ana nit ñi yonent bi alayhi salatu wassalam ak nit ñi ñu ne ñom ñu ngi ñew suñu ginnaw ñu ngi ñew ñu ngi gaday neena toguñ tuti bilal dal di aksi waye ñom sayyidina khabbab dal di ñew ak ka ca dess muy doomi sayyidina yasir gi de abul yaqzan turba mu may recc ibn yasir mom mo ci top nena tamit mom al bara ibn azib mune apre togun touti sayyidina umar ibn al khattab dal di ñew andak ay vingtaine de personnes gaday ci mom nak sayyidina mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nga xamanteni ni ci la ñew fofu dundu gi neexul won da waxon na la madina neexul won ak hotel bu ñu ñew mo da imam ibn saq dal dinay solo jaar ci jele ci sayna ci riwayam ci yonam ba ci sayna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu muy netaline biñu nekké dañu nekkon ci jakkay yonnati bi alayhi salatu wassalam bu mak bu madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam neena fa tala'a alayna mus'ab ibn umayr fi burdatin lahu marqu'a neena biñu nekké non sayyidina mus'ab ibn umayr daldi genn aksi ñu tok ñom ñu ngi tok ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ngi tok ak ñom ci jakka ñu jekk rek sayna musab aksi di ñew mu ngi sol burda bo xamne manto bo xamne dañ ko dab daaxé dafa xorté ko ba dab daaxé ko fu ne ñew fu ñu duggal fu pousse daanaka ngir tépé ki tépé ko yu bari mom sayna ali ibn abi talib munew wa kana an'am ghulam bi makka takat sayna musab mi ñu gis kat mom dafa nekkone ki nga xamni mo ginnone neexu dund ci jeune bi makka te ginn ko ndata te lekh mone fa lamma ra'ahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakara ma kana fihi min an-na'im wa ra'a halahu allati huwa 'alayha fa dharafat 'aynahu 'alayhi nena bi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lako gis muy dox di ñew di len fekk ci fiñu tok ci jakka ji ak yereem yo nga xamne xotte ko na bañ dab daaxé ko nena yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy xol fatale ko ci xewal yamu nekk won makka borom parfum yi nga doon xamne fu mu rombon ñu xamne mo romb kilifa quraish ni ku nekk bëgg jataay ak mom ndax ñu ne nek musab day yëkëti ko comme tay gaay xamnañ ko tiaxan kat yi nga xamne ñoo affaireu people fi nga xamne fuñu rombu ñu naan autographiel mais imagine ñu néwon ko tay mo ñewon keur diiw mais lool du yëkëti ko to waaj momin non la melo nga xamne kuffaru quraish ni ñom abu dalilah dañoo bëggoon mu doon toog ak ñom ndax mo nekkon zinatu majalis ahli quraish modon tar modon taral sen jotaay yoyele yaronte bi alayhi salatu wasalam dal li fatale ko xewal yoy mu nekkon compare ko xol ko ak hal bi nekk ni waxna la ne yaram bi supporter da ron der bi da ron xolle ko du de mustek ci sol yere yu xotte ko ni fune ñu dab daax ko rek yaronte bi alayhi salatu wasalam bëgg tamalé commencé rongañi di touru ci kharkanu alayhi salatu wassalam di genn ci beutami ba paré mune len ñom sahaba yi bi sayyidina mus'ab aksé radiyallahu an mune len antumul yawma khayrun am idha ghudhi ala ahadikum bi jafnatin min khubzin wa lahm mune len yeena gën ndax légui ngeen gën sen xal légui ni ngeen gën wala bok jamono wo xamné kenn ci yeen dañ koy défaral cin lañ koy togal ci yap ak tégal ko bolu yap ak mburu ndax légui ni ñu nane ñak bi ba gis ngeen sen bokk mi musab ni mel ndax légui mo gën wala bu ngeen tollé ci jamono yo xamné adina lay ubbé ko ci yeen yap bari mburu bari ñu taajal leen lepp neena bimu leen waxe lol ñom sayyidina ali radiyallahu anhu faqulna ñu ne ko nahnu yawmayzin khair ko ah ñun kat kon bu boba nak ci le suñu xal nak suñu état di gëna baxé nak ndax bu boba choona yeb dinañ ñuko fegal nu fal mu'na wa natafarrahu lil ibad bu ko defé nak kum ko lol par nañ legi dañuy nekk rek di jaamu yalla nak am jotu di jaamu yalla yonent bi alayhi salatu wassalam nelen bal antumul yawma khayrun minkum yawma idhin yonent bi alayhi salatu wassalam nelen dedet li fi nek moy tay ni ngeen mel ni di sonu di def lepp di jaamu yalla tek ci mo geul bu kéraw bi lepp ubbeeku adina bi ubbeeku ci yeen lepp yomb ngeen toor di jaamu yalla ndax loolu ñuy def nonu jaamu yalla la buñu ko ci yene liggey di son ngir do talal lox ngir man ci dimbali nit ñi ngir yoy ngir jaamu ci yalla bu sanci l'islam yi taxawé nga def ñak gog boole ko jaamu yalla mo gën lepp ubbe ko ci yaw nga ne legi na fi nek rek di jaamu yalla mu ne len legi ni bal li fi nek moy antum yeen sama sahaba yi radiyallahu anhu al yawma tay khayrum ngeen gën minkum yawma yeen yeena gën sen bop euleuk kum fi fek ci yeen tay ji ni ngeen mel ni mo gën hadith bobu imam at-tirmidhi dal dina koy solo ci sifatul qiyamah babu hal mus'ab ibn umayr ba'd al-islam ci sifatul qiyamah di décrire yawmal qiyam mu def buntu bo xamne état wu sayyidina mus'ab ibn umayr ginnaw bi mu duggé ci l'islam mu ne mom sayyidina imam at-tirmidhi hadithun hasanun gharib mu ne hadith la bo xamne bo bax la bu tumuran kala tecc kon nonu lu doon dundé mom sayyidina mus'ab ibn umayr bi nga xamantene nak ci la uhud am xexu badar demona uhud tamit demona e xexu uhud sax mom la yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal li won joxone drapeau bi bes bobu sayyidina mus'ab moko yoron mom nak ci uhud gogou falañ ko ibn qami'a alayhi la'inullah almutataliya daldi raye bi nga xamne ci la ko ray ci xex bobu ci uhud mom mu ngi fogné mom ibn qami'a alayhi la'natullah mu ngi fogné mom yonnent bi alayhi salatu wassalam la ray mu daw dem ci wa quraish nenen rayna muhammad alayhi salatu wassalam di wax ne ko katchina mom katchor bu magbi alayhi la'natullah ki muray moy sayyidina mus'ab ibn umayr mus'abul khayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak bimu genné adina nonu bi sayyidina mus'ab radiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu wassalam dalena rombo moy ñi nga xamne ñom ñoo teud fo feele ci uhud mune jang fa aya yoy ne boole len ci ñi nga xamne ñom de pact biñu jëlon ak seen borom minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi mune mus'ab mi de mimman qada nahba mom bokku na ci ñi nga xamantene ni pact bañ ki won ba joxe sen bakkan ndax yalla def nañu mom mi def nako hein sayna mus'ab nak radiyallahu anhu nonu le genné adina fo fele bimu accé bimu xamné ci le genn adina nak ñu war ko denc fo fele ci uhud amuñu won sax li nga xamantene ni mom lañ koy sangé comme ni nga xamantene ni non la imam ahmad ibn hanbal nako non imam al bukhari solo waye imam at-tirmidhi an-nasa'i tamit solo nako imam ibn sa'd tamit solo nako ñu jele ko ci sayyidina khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu warḍahu fek jamono jall ginnaw dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam bañu nek adina ubbe ku ci ñom mom sayyidina khabba comme niñ ko gisse bañuy def tarjuma mune ñun de hajarna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu nabtaghi wajha allah fa waqa'a ajruna ala allah فَمِنَّا مَنْ مَضَى لِسَبِيلِهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ mom imam khabbab ibn al arat radiyallahu anhu di fatali ku ne ñun di daño gadda yon ak yonnentou bi alayhi salatu wassalam don sakku nak ci suñu gaday gogu yalla kesse taxone ñu gadayon basulu fay nek ci yalla comme ni mu neena ñun ñoy mo len di fay ku def lool waman haaja waman kharaja min baytihi muhajiran ila allah thumma yudrikuhu al maut faqad waqa'a ajruhu ala allah bur yalla ne kep ko xamantene ni mo genn keureum muhajiran di gaday ila allah dem fa yalla yalla rek tax da yalla du beurep mais moy yalla rek tax summa ginaaw go yudrikul maut mu genn adina faqad waqa'a deug deug re waqa'a ajruhu ala allah bur yalla mo gaddu fay wajo jele mono kon ñun dañu gennon gaddayon ak yoonte bi alayhi salatu wasalam don sakulul yalla rek ka taxon ñuko don def basuñu pay nek fa mom mono nak amna ci ñun ño xamne dem na pay gogu lekku ci dara ci adina amul dara bi mi genn ci ñak gañu nekkon non la genné adina mu ne bokko na ci ñoon mus'ab ibn umayr qutila yawm uhud bisu uhud lañ ko ray mune walam yatruk illa namira limu bayyi moy limu bayyi apre mom lan mo nekkon alal gis ki nga xamne lumu beggone am ko bir mak ki girono playboy bu ron tay ci wa ci waxu tay bu wa mak muddu bi mi genn adina amul ludul ben yere la amone moko dess yere bo xamne kunna idha ghatina ra'sa buñu masor buñ bimu genné adina buñu ko xëccé ba ci bop bi ngir sangu ko dor ko sul badat rijla bu ñaari tankam yi di feñ munew wa idha ghatina rijlay badara sa buñu ko xëccé ba ci tanki bop bi di feñ allahu akbar fa qala rasulullah munew yenenti bi alayhi salatu wassalam bimu gisé ñuy def lool yere bi mu solon mom mo nekkon tangaaya mom lañ ko sangé waye jotul ndax bu yeme ci bop bi tanki yi feej boko xecce ci tanki bop bi feej yonent bi alayhi salatu wassalam melen ghuttu ra'sahu waj'alu ala rijlayhi min al-idkhib munelen gis len ci hal bobu munelen sang len xecce len burda bi yere bi mu sol ba ci bop bi mur len bop bi tanki nga xamne moy fe ngeen jël ci garab gogou xobi garab gogou garab gu neex gogou al izhir limi xey dafa neex ngeen dal di koy jël mure ko tanki nonu lañu mure won mo nekkon kafana mom allahu akbar bi sayyidina mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda nonu mom la genné adina fofele ca uhud ni sayidina mus'ab nekkon ki nga xamne mo yoron porte drapeau bi bes bo bele mo yoron drapeau yonnati bi alayhi salatu wassalam ba ibn qami'a al-layth alayhi lanatullah dal dikoy ray gis nañ ni mu genné adina ginaaw yum genné adina yonnati bi alayhi salatu wassalam biñu ko rayé ci bir xex bi mu jël drapeau bi jox ko sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu warda kon gis nañ ne non la genné adina mom sayyidina mus'ab bokku ci ñi nga xamné ño rot fofele ca montagne bo bele ca xex bo bele ak kuffar quraysh ni ci uhud bi mi genné adina amul len lo xamné mom lañ koy sangi bi mi genné adina loolul ne lo xamné boko xëccé yéré bi mu solo bop bi di feñ boko xëccé ci tanki bop bi feñ boko xëccé ci bop bi tanki feñ non la genné adina mom sayyidina mus'ab radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala aliyal firdaws maskanahu wa mathwa wallahu ta'ala a'lam